बबुनी वाडू बहुते हाट तोहर नइखे कवनो काट बबुनी वाडू बहुते हाट तोहर नइखे कवनो काट हमर लचकेला रोई के डोरी नियान गोरे गलिया के पिंपल बारोड़ी नियान तोहर घोड़ी प्रभुला बड़ोड़ी नियान तुहर भोरी बा फुलहा कटोरी नियान गोरे गलिया के पिंपल बड़ोड़ी नियान।